Segura que no era banal. I és d'espai la conversa, igual que el sucre del tallant. Bon dia, ningú ha demanat per... Bon dia! Quant de temps unes xinoies de l'escola Primavera, però sobretot tercer, que encara no ens han podut, no ens ha podut escoltar. Amb vosaltres el trio Lala, que ja ha arribat, és a dir, que som... La Noa, la Vinyet i jo, la Mariona, de la classe de 6è. Com us ho heu passat a les vacances? Us ho heu passat bé? La veritat és que han sigut molt curtes, han passat volant. Noa, quin temps avui? Tinc ganes d'escoltar-te. Doncs tingues paciència, que ara m'escoltaràs. Comença la informació meteorològica. Avui, quan venia cap a l'escola, he vist que feia un sol esplèndid i que podíem baixar al pati. Vinyet, què menjarem aquests dos dies? És que tinc molta gana. No siguis impacient i espera't a l'hora de dinar. I que no et caigui la baba. La nostra cuinera, Júlia, ens ha preparat per avui arròs, 5 delícies, peix al forn i fruita. Demà divendres, per celebrar el Sant Jordi, dinarem sopa de galets, pollastre al forn i pastís de Sant Jordi. Quina sorpresa més bona! I aquesta no és l'única sorpresa, oi, Mariona? És veritat, Vinyet. Escolteu, avui al migdia es reuniran tots els jurats de l'escola per triar els finalistes de les classes dels Jocs Florals. Però com que Sant Jordi cau el diumenge, l'acte d'entrega dels diplomes serà dilluns 24. Així que molta sort a tots i a totes, que de segur que heu escrit textos genials. Ara canviem de tema i ens anem als aniversaris. Noa, quins companys han fet anys durant les vacances? Doncs uns quants. Ara m'hi poso amb la llista. Felicitem a Gabriela Moreno de primer, Darío Lucas de primer, Ariadna Aguilo de P5, Ana Selkadiri de P4, Alan González de 5A, Diana Fernández de 5A. Buf, Vinyet, segueix tu que m'estic cansant. D'acord, però després em faràs tu un favor. Continuem felicitant a José de Baro de 3A, Biel Martínez de P4, Aitor Peña de 3B, Samara Abadiano de 1er, Vinyet Inglés de P5 i per últim Laura Xu de 2er. Per molts anys a tots! La secció musical està a punt de començar. Continuem amb el tema del mes d'abril, grans èxits d'ahir i d'avui. I ho farem amb una cançó molt més contemporània per a nosaltres, un gran músic i compositor dels nostres temps, que es diu Alejandro Sanz, i una de les seves cançons més famoses, Corazón Partido. Esperem que us agradi i recordeu que... La buena música no envejece. Ho sentim molt, però el tio Lala ha de marxar a classe a treballar una mica o massa. Ens ha agradat estar amb vosaltres de nou aquesta estoneta de ràdio. Adeu. Au fi de sen. Saihan. Au revoir. Bye bye.